ก็ถ้าคนที่สําคัญว่าเป็นของเราไปทุกเรื่องนะแล้วสิ่งที่เราสําคัญเนี่ยถามว่ามันดีถาวรไหมไม่ดีถาวรระวังเนื้อถ้าของเราเปลี่ยนไปแล้วเราจะเดือดร้อนนะเจ้าของจะเดือดร้อนคนเขาสําคัญว่านั่นก็บุตรของเรานั่นก็ทรัพย์ของเรานะตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะตนของตนก็ยังไม่มีเลยเหมือนกันบุตรและทรัพย์จักมีมาแต่ที่ไหนก็จริงๆแล้วนะตัวของตัวเองเอาอะไรเป็นเราเอาความคิดตัวนี้หรือเดี๋ยวมันก็เลิกคิดแล้วนะแล้วจะเอาอะไรว่าเป็นเราเขาบอกว่าตนของตนก็ยังไม่มีเลยแล้วสิ่งที่เราทั้งหลายเข้าไปสำคัญเนี่ยจักมีมาแต่ไหนบทว่าปฐวิงอภินันทติความว่าปุถุชนย่อมเพลิดเพลินอธิบายว่ายินดีติดใจมีประการตามที่กล่าวแล้วนั่นแลด้วยกิเลสมีตัณหาเป็นต้นติดใจจริงๆเลยนะติดใจในปฐวีธาตุทั้งหลายแหละที่ไหนที่ไปแล้วคิดจะมาอีกมั้งนะที่นั่นแหละที่เราติดใจในปฐวีธาตุอะไรที่เราดูแล้วเราอยากจะดูอีกฟังแล้วอยากจะฟังอีกลิ้มรสแล้วอยากจะลิ้มอีกอยากจะอร่อยอีกนะอยากจะสัมผัสเป็นต้นอีกอันนั้นแหละเรียกว่ายินดียิ่งในสิ่งนั้นเนี่ยนะเพลิดเพลินในสิ่งนั้นหากมีคำถามว่าเมื่อใจความนี้สำเร็จแล้วด้วยสองบทนี้นั่นแหละว่าปฐวิงมัญญติเพราะเหตุไรท่านจึงกล่าวว่าอย่างนี้ตอบว่าคำนั้นท่านโบราณอาจารย์ทั้งหลายไม่ได้เก็บมาวิจารณ์นะคือมหาอัตถกถามไม่ได้อธิบายคำว่ายินดีในปฐวีเนี่ยนะสองบทเนี่ยนะสองบทนะบทนั้นคืออะไรคือปฐวิงเมติมัญญติกับปฐวิงอภินันทติเนี่ยนะสองคำแรกก็บอกว่าปฐวิงเมติมัญญติที่แปลว่าย่อมสำคัญหมายธาตุดินว่าของเรากับปฐวิงอภินันทติแปลว่าย่อมยินดียิ่งซึ่งธาตุดินสองคำสองบทหรือสองคำเนี่ยนะบทแรกหน้าไหนหน้า69นับ4นับขึ้น4บรรทัดนี่คำหนึ่งบทที่2ก็คือหน้า70ย่อหน้าที่ย่อหน้าแรกนะทำไมจึงกล่าวว่าของเราด้วยแล้วก็ยินดียิ่งด้วยทำไมไม่อธิบายเพิ่มโบราณอาจารย์ท่านบอกว่าท่านไม่ได้อธิบายไว้แต่มตินี้เป็นส่วนตัวของเราอันนี้ส่วนตัวนี้หมายถึงพระพุทธโฆษาจารย์ผู้เรียบเรียงเลยนะโอ้นานนะกว่าจะใช้คำนี้ออกมาสักทีหนึ่งเหตุผลของท่านบอกว่าเหตุผลที่เป็นส่วนตัวของเราเนี่ยคือหนึ่งจากลีลาการแสดงวงเล็บหน่อยนะเทศนาวิราชวงเล็บเป็นบาลีไว้ไหนว่าจากลีลาการแสดงตัวนี้หมายถึงเทศนาวิราชนี่เหตุผลที่หนึ่งหรืออันนี้หมายถึงเหตุผลที่สองหรือจากการเห็นโทษอาทีนวะทัศนะเนี่ยนะการเห็นโทษเนี่ยนะติ๊กไว้1 2ก็ได้เหตุผล2ประการนะทวนอีกครั้งนึงนะจากลีลาการแสดงหมายถึงเทศนาวิราชเหตุผลที่2อาทีนวะทัศนะคือการเห็นโทษอธิบายข้อแรกก่อนนะเพราะตัวนั้นเป็นรหัสว่าจะอธิบายเพราะท่านถึงพร้อมด้วยลีลาการแสดงลีลาการแสดงอันวิจิตด้วยนัยยะต่างๆอันนี้หมายถึงเริ่มอธิบายข้อแรกที่เรียกว่าเทศนาวิราชเนี่ยนะนานานัยยะวิจิตระเทศนาวิลาสะสัมปันโนสมุปปันโนเนี่ยนะคือความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเทศนาวิราชเนี่ยนะที่มีนัยยะวิจิตพิสดารอย่างกว้างขวางถามว่าทำไมเทศนาวิราชเหล่านี้จึงมีวิจิตพิสดารกว้างขวางเหลือเกินเพราะพุทธเจ้าเนี่ยแทงตลอดธรรมธาตุอันใดธรรมธาตุตัวนั้นนะวงเล็บไว้เลยว่าสัพพัญญุตญาณธรรมธาตุหมายถึงสัพพัญญุตญาณว่าสัพพัญญุตญาณอันนี้นั้นน่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแทงตลอดด้วยดีแล้วเมื่อพระองค์เนี่ยแทงตลอดสัพพัญญุตญาณดีขนาดนี้เนี่ยนะเทศนาวิราชการยักย้ายเทศนาโดยนัยยะวิจิตพิสดารก็ไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมสำหรับผู้ที่แทงตลอดสัพพัญญุตญาณเนี่ยนะเพราะฉะนั้นครั้นท่านแสดงความเกิดขึ้นแห่งกิเลสด้วยอำนาจความสำคัญในเบื้องต้นแล้วบัดนี้เมื่อจะแสดงด้วยอำนาจความยินดีเป็นต้นท่านจึงกล่าวคำนี้ไว้เพราะลีลาแห่งการแสดงบ้าง คือตอนแรกบอกว่ากิเลสเนี่ยเกิดขึ้นเพราะสำคัญผิดในธาตุดินใช่ไหมสำคัญผิดในธาตุดินสำคัญผิดซึ่งธาตุดินสำคัญผิดจากธาตุดินเนี่ยทีนี้มันไม่ใช่สำคัญผิดอย่างเดียวปุถุชนเนี่ยปุถุชนสำคัญผิดในธาตุดินอย่างเดียวไหมไม่ใช่บอกเพลิดเพลินในธาตุดินด้วยอุ้ยเข้าไปยินดียิ่งๆเคยเห็นอะไรแล้วดีใจสุดๆเลยไหมสิ่งที่เราเห็นนั้นก็ธาตุดินนั่นแหละเห็นแล้วดีใจมากอ่ะนะก็เข้าไปเพลิดเพลินยินดีจริงๆเลยแหละในธาตุดินอีกอย่างหนึ่งปุถุชนใดสำคัญปฐวีสำคัญในปฐวีสำคัญจากปฐวีสำคัญว่าปฐวีของเราปุถุชนนี้เพราะเหตุที่ตนไม่อาจจะละตัณหาหรือทิฏฐิที่อาศัยปฐวีได้ฉะนั้นจึงยินดีในปฐวีโดยส่วนเดียวเนี่ยนะอันนี้ก็คือเหตุผลนัยยะแห่งเทศนาวิราชอีกในหนึ่งว่าก็เพราะว่าเขาไม่สามารถตัดตัณหาในธาตุดินได้หรอกไม่สามารถละทิฏฐิในธาตุดินได้หรอกพูดอย่างนี้มันก็จริงนะของเราเราก็เรียนเรื่องธาตุดินมาเยอะแยะไปหมดเลยนะดินสอห้ามหายกระเป๋าสตางค์ห้ามตกคือจริงๆนะมันหวงมามากๆแล้วแต่ถามว่ารู้ไหมรู้ทำไมละไม่ได้อะก็มันรู้ไม่พอที่จะละนะมันสำคัญจริงๆอ่ะเพราะว่ามันติดข้องกันมานานเต็มทียินดีมากๆเลยแหละทีนี้อันหนึ่งมีประกาศถึงในที่สองในที่สองอะไรการเห็นโทษใช่ไหมอาทีนวทัศนะอันหนึ่งตัวนั้นเนี่ยแปลว่าหมายถึงในที่สองว่าปุถุชนใดยินดีปัทวีปุถุชนนั้นย่อมยินดีทุกข์และทุกข์อันนั้นที่เขายินดีเนี่ยมันเป็นโทษเนี่ยนะทุกข์ที่ยินดีนะมันเป็นตัวโทษเลยแหละสรุปว่าผู้ใดยินดีในปฐวีผู้นั้นชื่อว่ายินดีในทุกที่เขายินดีมันคือสิ่งที่มีโทษอ่ะเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวคำนี้ไว้เพราะการเห็นโทษสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระดำรัสนี้ไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าผู้ใดยินดีปฐวีธาตุผู้นั้นยินดีทุกผู้ใดยินดีทุกผู้นั้นย่อมไม่พ้นไปจากทุกเนี่ยนะนั้นใครยินดีธาตุดินคนนั้นก็ยินดีในทุกเมื่อไหร่เนาะจากพ้นทุกนะนั้นผู้ใดยินดีปฐวีธาตุผู้นั้นก็ยินดีในทุกผู้ใดยินดีทุกผู้นั้นก็ไม่พ้นทุกทุกอันนั้นเป็นสิ่งที่มีโทษเนี่ยนะยินดีในทุกแล้วตัวทุกตัวนั้นมีโทษด้วยเปรียบเหมือนอย่างว่ายาเสพติดเนี่ยนะคนที่ติดยาเขารู้ไหมว่ามันมีโทษโดยมากนะรู้แต่รู้ทำไมละไม่ได้อย่างคนที่ติดบุหรี่เนี่ยนะติดมานานๆจริงๆเนี่ยถ้าไม่อยู่ในเหตุผลระดับหนึ่งเนี่ยนะเขาควบคุมตัวเองไม่ได้เขาก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่ก็ติดอยู่นั่นแหละสูบแล้วสูบอีกอยู่นั่นแหละอันนี้ถ้าเป็นยาเสพติดชั้นล่างๆเลยนะถ้าระดับสูงยิ่งไปกว่านั้นอีกเช่นพวกกลุ่มตระกูลยาบ้ากลุ่มกัญชาทั้งหลายเนี่ยถ้าผู้ใดติดข้องจริงๆนะติดเอามากติดถึงขนาดว่าฆ่าแม่ก็ได้ถ้าไม่ได้เสพยาตัวนี้นะก็มีชายคนหนึ่งอ่ะลูกชายก็ได้ลูกชายคนหนึ่งอ่ะเข้าไปขอสตังค์แม่เพื่อไปซื้อยาเนี่ยแม่ก็ให้แรกๆก็ให้ด้วยดีตอนหลังเอ๊ะมันขอมากเข้าก็ไม่ค่อยให้มันก็มาขู่แม่พ่อมันก็มาเตือนพ่อมันก็เลยขู่ชักปืนออกมาขู่ลูกชายเออลูกชายก็ย่อยเมื่อไหร่เลยชักปืนมาซัดพ่อเลยนะพ่อก็เลยเปรี้ยงไปเลยนะพ่อก็ถูกยิงแต่พ่อฝีมือดีกว่าก็เลยยิงลูกตายนะก็ไปรีดสตังค์ขอสตังค์แม่ซื้อยาบ้านี่แหละพ่อก็เลยยิงตายเลยนะพ่อก็ถูกลูกยิงเหมือนกันแต่ว่าพิการบาดเจ็บนี่ลูกก็ตายไปก็ไปตั้งไว้ที่วัดหนึ่งเขาก็นิมนต์พระให้มาสวดศพไอ้หมอนี่ให้ทีพระแทบไม่มีใครลงมาสวดให้เลยมีรูปหรือสองรูปไม่รู้ลงมาสวดให้นะที่เหลือไม่ยอมมาสวดบอกไอ้เจ้านี่มันเลวมากกว่านั้นไม่ยอมสวดศพให้ก็อันนี้คือผลของติดอะไรติดมหาพูดมันเป็นยอดของมหาพูดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะยาเสพติดเนี่ยคืออะไรก็คือโอชาของมหาพูดมันถ้าเราติดในดินในอื่นๆแม้กระทั่งติดในรถข้าวรถอะไรเป็นต้นเนี่ยอย่าคิดนะว่าไม่สามารถเป็นปัจจัยให้ติดยา เสพติดเป็นต้นต่อไปเพราะว่ายาเสพติดเนี่ยเอามาจากไหนเหล้าเนี่ยปรุงมาจากอะไรก็มาจากข้าวนั่นแหละเอาข้าวไปหมักตามกรรมวิธีใช่ไหมก็เป็นเหล้าเพราะถ้าเราติดในข้าวติดในอะไรอะไรเป็นต้นเนี่ยนะก็พูดแบบภาษาปรมัตถ์ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากผู้ติดสุรานะเพราะนี่คือการติดรสชาติของวัตตะอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าการพิจารณาอย่างนี้เนี่ยอย่าไปคิดว่าโอ้โหนี่พิจารณาแค่นี้แล้วจะเบื่อหน่ายนะโอ้อีกนานถ้าไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์อย่าคิดนะว่าจะสลัดได้เรียกว่าเยื่อใยในธาตุดินเป็นต้นเหล่านี้โอ้โหแรงจริงๆเนี่ยนะแรงมากเลยนะเช่นใครเคยมีญาติเสียชีวิตไปบ้างแล้วคิดถึงอยู่นั่นแหละคิดถึงแล้วคิดถึงอีกคิดถึงแล้วคิดถึงอีกก็รู้แล้วว่าตายไปแล้วอ่ะก็รู้แล้วว่าเผาไปแล้วแต่ก็ยังคิดถึงอยู่นั่นแหละคิดถึงแล้วก็น้ำตาซึมอยู่นั่นแหละแล้วก็ยินดีในทุกข์นะก็ติดข้องในทุกข์คิดถึงทุกข์เมื่อไหร่ก็เจ้าของผู้คิดถึงก็เป็นทุกข์ทุกครั้งที่คิดถึงไปอย่างนั้นการทำปริญญาในปฐวีธาตุเนี่ยนะจึงเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์อย่างแท้จริงการที่เข้าไปรอบรู้ปฐวีธาตุแต่ผู้ที่รอบรู้ปฐวีธาตุแค่ไหนจึงจะเรียกว่ารอบรู้จริงก็เมื่อใดที่ตัดฉันทราคะในมหาพูดได้ถามว่าเมื่อใดจักตัดฉันทราคะได้จริงต่อเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์แค่เมื่อไรจึงจะมีนิพพานเป็นอารมณ์ต่อเมื่ออริยมรรคบริบูรณ์นะก็ที่เหลือก็มาอบรมสิกขากว่าอริยมรรคจะบริบูรณ์ถ้าอริยมรรคบริบูรณ์ได้ก็พ้นไปจากทุกข์สรุปว่าที่พระพุทธเจ้าแสดงคำว่าปฐวิงมัญญติเนี่ยนะคือความสำคัญในปฐวีเนี่ยนะยินดีติดใจในปฐวีนี้ด้วยเหตุผล2ประการ1เทศนาวิราชใช่ไหมลีลาการแสดงอย่างที่2เพราะการเห็นโทษเนี่ยนะอาทีนวทัศนะการเห็นโทษของปฐวีธาตุเพราะว่าปฐวีธาตุนี้มีโทษจริงๆโทษเขาก็คือถ้าติดข้องในปฐวีธาตุก็ไม่พ้นไปจากปฐวีธาตุอย่างก็เหมือนกับว่าในแวดวงยาเสพติดบางแวดวงเนี่ยนะเขากล่าวว่าเขาให้เด็กเนี่ยนะเสพยาก่อนจนเด็กนี่มันติดยาเมื่อเด็กติดยาเต็มที่ก็ใช้งานเหน็ดเหนื่อยให้อาหารก็น้อยทำงานล่วงเวลาอยู่นั่นแหละเด็กก็ไม่ยอมหนีทำไมไม่หนีก็บอกเพราะมันติดยาไปที่อื่นมันไม่ได้เสพยาแบบนั้นอยู่ตรงนั้นถึงนอนไม่มากอาหารไม่พอก็ทนอยู่ต่อไปเนี่ยด้วยอำนาจของการติดยาเสพติดของเราทั้งหลายที่ติดมหาพูดก็ไม่ค่อยต่างกันทำงานรับใช้มหาพูดนะมากเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนก็ยอมหมดนะเพราะติดรสชาติของมหาพูดเนี่ยเออมันเพลิดเพลินนะยาเสพติดนี่ก็ยังกฎหมายยังบังคับใช่ไหมในที่สุดหลายคนก็เลิกได้แต่ว่าไอ้มหาพูดคือปฐวีธาตุเนี่ยนะโอ้ละยากจริงๆเลิกยากจริงๆแล้วติดเนี่ยติดแรงนะมันก็ทำทรมานนะอดตาหลับขับตานอนเดือดร้อนลำบากก็ใครไม่ค่อยลำบากเพราะมหาพูดก็โหมีบุญมากเนาะแต่โดยมากไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะอดตาหลับขับตานอนแสวงหามหาพูดเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสความสำคัญและความยินดีอันมีปฐวีเป็นที่ตั้งอย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อจะทรงนำเหตุที่เป็นเหตุสำคัญและยินดีของปุถุชนนั้นน่ะจึงตรัสว่าเรากล่าวว่าข้อนั้นเพราะเหตุแห่งอะไรเพราะไม่รู้รอบแปลเป็นบาลีว่าไม่รู้รอบก็เพราะอปริญญาเป็นเหตุแห่งข้อนี้ไม่รู้รอบคือเพราะเขาไม่ทำปริญญาไม่รู้รอบเลยนะที่เขายอมปฐวีธาตุจำนนทุกอย่างนะยอมสารพัดที่จะยินยอมเนี่ยเป็นธาตุแห่งมหาพูดก็เพราะว่าไม่ยอมทำปริญญาในมหาพูดเพราะไม่รู้รอบเพราะไม่รอบรู้เพราะไม่ทำปริญญาในมหาพูดอันนี้คือต้นเหตุเพราะว่าไม่รู้รอบแต่ถ้าค่อยๆคิดแต่ทุกคำทุกคำนะคำว่าไม่รู้รอบนี้ก็สมบูรณ์ดีเหมือนกันแต่ว่าเจริญพรก็รีสักสุคำหนึ่งก็เพราะเขาไม่กำหนดรู้เลยนะก็ไม่เข้าหรืออีกในหนึ่งก็บอกเขาไม่เคยเอาปฐวีธาตุมาทำปริญญามาทำวิจัยเลยอ่ะไม่เคยมีธรรมวิจัยในปฐวีธาตุวิจัยว่ายังไง วิจัยปฐวีโดยลักษณะโดยสสัมภาระโดยเหตุเกิดโดยความดับโดยอาสาธาอาทีนวะตลอดจนถึงนิสรณะนั่นนะตัดชั้นทราคะในมหาพูดอันนี้คือต้นเหตุที่เรียกว่ายอมให้มหาพูดทุกอย่างนะพอมีมหาพูดนะมันจะพิการก็ยินดีที่จะเลี้ยงมันมันจะยังไงก็ยินดีเลี้ยงนะสมมติถ้าร่างกายถ้าคนอื่นพิการนะบางทีเราก็ไม่ค่อยอยากจะรับภาระใช่ไหมแต่ถามว่าถ้าตัวเราเองพิการเนี่ยเรารับหมดเลยยินดีหมดนะจะอยู่สภาพไหนฉันก็ยอมนะยินดีหมดนะถ้าเป็นเรียกว่าถ้าเป็นผลของกรรมของเราเองนะยินยอมทุกอย่าง แปลที่วิชาทั้งโลกนี่หมอมีไหมที่ทั้งโลกเนี่ยก็เอาตามาวิเคราะห์เนี่ยอาสาธากับอาทีนวะเนี่ยมีไหมครับวิเคราะห์แต่โรคที่เจอนะแปลกนะวิชานี้ไม่มีใครนะเอาตามาทำมาวิเคราะห์อย่างว่าเออมันมีอาสาธาอย่างไรมันมีอาทีนวะอย่างไรไม่เห็นมีนะเออแปลกไหม ก็หมอไม่สามารถบอกคนไข้อย่างนี้ใช่ไหมว่านี่นะที่คุณทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยนะป่วยมาทุกวันเนี่ยเพราะว่าคุณติดใจเพลิดเพลินในมหาพูดเหล่านี้นี่แหละนี่แหละคือต้นเหตุแห่งความทุกข์ถ้าคุณเพลิดเพลินนะมันไม่ใช่ทุกข์แค่ชาตินี้ชาติเดียวนะชาติหน้ามันยังทุกข์อีกแล้วคุณจะทุกข์อย่างนี้เนี่ยกระดูกกองโตกว่าภูเขาอีกยังไงนะพูดอย่างนี้ไม่ได้เลยนะ ก็มีพูดเหมือนกันครับพระคุณเจ้าแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าใจแค่ไหน ก็มีบางคนป่วยมากก็บอกว่าเออทำบุญมาน้อยก็มีเวลาก็ไปทำบุญเยอะๆนะใส่บาตรวันละองค์ก็แล้วกันนะถือศีล5ได้ก็ถือไปได้กี่ข้อก็ถือไปหรือบางคนก็เป็นอุบายฮะบอกเนี่ยป่วยบ่อยเอาเภสัชไปถวายพระบ่อยๆก็แล้วกันก็คือหากลวิธีเขาทำบุญน่ะแต่ว่าจะไปพูดมากกว่านั้นเขาคงจะอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าบางท่านก็บอกว่าเวลาไปใส่บาตรเนี่ยห้ามถวายเงินพระเด็ดขาดเพราะว่านี่ผิดพระวินัยอย่าไปทำนะบางท่านก็บอกอุ้ยถวายเป็นประจำเลยบอกนั่นแหละผิดอย่าต่อไปทีหลังอย่าไปทำแบบนี้อีกนะมันไม่ถูกต้องก็เราก็ได้แค่นี้แต่ว่ายังเหลือมากกว่านี้ไม่ได้เพราะเคยสนทนาอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยนะครับรู้สึกจะเครียดมาหรือไงเนี่ยพอฉีดยาเสร็จบอกเดี๋ยวจะไปสอนวิปัสสนาละแล้วเราก็ไม่กล้าถามจะไปสอนอะไรก็ผ่านไปอ่ะไม่ได้ถามต่อแต่เครียดมาหาผมนะฮะ แต่แน่ๆก็เดือดร้อนหมอนะนะวิปัสสนาไม่ได้ช่วยเลยนะสงสารวิปัสสนาจริงๆเนี่ยก็คือแม้กระทั่งถ้าฟังแบบคำธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยนะว่าสิ่งนี้มันน่ายินดีเช่นมหาพูดเนี่ยน่ายินดีใช่ไหมผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยน่ายินดีผมคนเล็บฟันหนังมีโทษถ้าเราฟังแบบภาษาไทยง่ายๆอย่างนี้นะก็ไม่ได้เข้าใจอะไรลึกซึ้งมากมายเพราะคำว่าน่ายินดีตัวนั้นเป็นชื่อของสมุทยสัจจะเพราะคนที่บอกว่าถ้าน่ายินดีเมื่อไหร่นะกรรมสกตาต้องเข้ามาทันทีเพราะอะไรเพราะว่าอะไรก็ตามที่น่ายินดีหรือสิ่งที่ตนเข้าไปยินดีเนี่ยนะเป็นกรรมไหมมโนกรรมก่อนละใช่ไหมยินดีก่อนเป็นมโนกรรมพูดถึงด้วยความยินดีวจีกรรมแล้วถ้าพฤติกรรมตอบสนองไอ้ความยินดีนั้นก็เป็นกายกรรมถามว่าคิดจะไม่ยอมล่วงกรรมบทเลยหรือก็ถ้าสะสมตัณหาอันนั้นใช่ไหมตัณหาเนี่ยเป็นสมุฏฐานแห่งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมในที่สุดล่วงกรรมบทจนได้ทีนี้ถ้าสิ่งที่น่าปรารถนานั้นมันแปรไปอ่ะนะจะต้องล่วงกรรมบทเพื่อจะรักษาสิ่งนั้นอีกบางคนเนี่ยนะที่เขาเกิดมาเขาไม่ค่อยฆ่าสัตว์แต่พอเลี้ยงลูกเนี่ยนะทำปานาติบาตขึ้นอีกเยอะกลัวอะไรกลัวยุงมันจะตบไม่ใช่กลัวลูกจะถูกยุงกัดก็เลยต้องฆ่ายุงก็เลยเนี่ยนะบางคนก็บอกเขาก็ไม่ฆ่าสัตว์นะปกติตั้งแต่เลี้ยงหมามานะโอ้ยหมาตายบานเลยเนี่ยนะฆ่าสัตว์เพราะหมาเนี่ยก็ทำให้เห็นว่าได้บาปบานเนี่ยนะก็เพราะนี่แหละผลของฉันทราคะที่ไปเพลิดเพลินในสิ่งนั้นในที่สุดก็ทำบาปอีกจนได้เพราะฉะนั้นตัณหาเนี่ยนะที่กล่าวบอกว่าสิ่งนั้นน่าปรารถนาก็กล่าวตัณหาถ้ากล่าวตัณหาก็กล่าวสมุทัยสัตว์ถ้ากล่าวสมุทัยสัตว์นะตัณหากับกรรมนี่เป็นของคู่กันเพราะอัสสาทะคือตัวเพลิดเพลินนี่เป็นเหมือนแม่กรรมเหมือนพ่อถึงจะเพลิดเพลินถึงจะสร้างยังไงก็ตาม มหาพูดก็คือมหาพูดวันยังค่ำคือสิ่งที่มีโทษวันยังค่ำคือหมายความว่าอะไรก็ตามเถอะถ้าเราปลูกตำแยหมามุ้ยเนี่ยนะปลูกยังไงก็คือสิ่งที่มันคันเป็นวันยังค่ำนั่นแหละเลี้ยงอสรพิษคือมหาพูดก็ลักษณะเดียวกันเลี้ยงยังไงมันก็กัดคุณอุไรยังบ่นเลยนะเลี้ยงมันดีๆนะมันยังไม่ยอมเลยมันก็กัดเรื่อยอย่างเงี้ยนะกัดตรงโน้นทีมันเลือกกัดไม่ค่อยเลือกที่ใช่ไหมมันนึกอยากกัดเข่ามันก็กัดเข่าอย่างเงี้ยมันนึกอยากกัดผิวหนังก็ตื่นขึ้นมาคันเอาคันเอาอย่างเงี้ยนะไม่ใช่กัดแต่คุณอุไรหรอกอาตมาก็โดนกัดเหมือนกันขนาดว่าเอ้ยก็เขาก็ทั้งกราบทั้งไหว้มันนะเขาก็ตั้งให้อาหารด้วยเขาก็ตั้งให้ยาโอ้มันก็ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยนะก็นี่แหละมหาพูดก็มหาพูดวันยังค่ำนั่นแหละนั่นก็จำพุทธพจน์เอาไว้เถอะเนี่ยนะว่ามหาพูดหรือรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละมหาพูดหรือละรูปนั้นเสียมหาพูดอันนี้ที่เธอทั้งหลายละแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเนี่ยนะเมื่อไรเนาะเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าเต็มที่เลยนะจริงๆนะถ้าตอนที่ฟังธรรมใช่มีเหตุผลแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆนะเดี๋ยวขอคิดดูก่อนเปรียบเหมือนอะไรนะไปทำบุญที่โน่นดีไหมไปไหมโอ้ไปพอสักพักหน่อยขอคิดดูก่อนว่าจะไปหรือเปล่ามันก็ขนาดนี้ก็เหมือนกันนะบอกพระองค์บอกก็ตรงๆบอกว่ามหาพูดนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตัดฉันทราคะในมหาพูดเสียนะถ้าเธอตัดฉันทราคะได้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขนะโอ้แต่ว่าทำได้ไม่ง่ายเนาะในข้อนั้นมีเนื้อความดังต่อไปนี้ถ้าว่ามีคำสอดเข้ามาว่าปุถุชนนั้นย่อมสำคัญปัทวีนั้นอ่ะเพราะเหตุอะไรคือเพราะเหตุไรจึงสำคัญยินดีปัทวีนั้นดังนี้ไซคือถ้าตั้งคำถามว่าทำไมปุถุชนเนี่ยไปชอบเหลือเกินทำไมไปหมกมุ่นครุ่นติดอะไรปานนั้นเหมือนกันตอบว่าเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเราตถาคตกล่าวว่าข้อนั้นอันปุถุชนนั้นมิได้กำหนดรู้แล้วอปริญญาตังอปริญญาตันตินะอปริญญาตังนะเขาไม่ยอมทำปริญญาเลยอ่ะก็ตั้งคำถามนะว่าขณะเราฟังมาตั้งนี้แล้วเราเอาไปอะไรมาทำปริญญาบ้างแล้วผมทำปริญญายาตาปริญญาขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตายเป็นต้นเนี่ยนะเอางี้ดีกว่าอะไรบ้างที่เคยทำปริญญาเนี่ยก็บอกว่ากำลังฟังอยู่นะโยมบางคนก็สุขุมมากเลยนะเขาบอกว่าก็นี่แหละกำลังมาฟังอยู่นี่ไงเผื่อจะได้ไปทำปริญญานะสุขุมมากว่าเมียอธิบายว่าเพราะเหตุที่ข้อนั้นอันปุถุชนไม่ได้กำหนดรู้แล้วจริงอยู่ปุถุชนใดเนี่ยนะแปลเป็นว่าผู้ใดนะไม่ต้องใครใช้คำว่าปุถุชนนะบรรทัดนี้นะวงเล็บว่าผู้ใดย่อมกำหนดรู้ปฐวีผู้นั้นย่อมกำหนดรู้ด้วยปริญญาสามไม่ต้องมีคำว่าปุถุชนนะผู้ใดย่อมกำหนดรู้ปฐวีผู้นั้นย่อมกำหนดรู้ด้วยปริญญาสามแต่คือจริงๆแล้วบาลีก็มีแต่คำว่าใดคำว่านั้นเนี่ยนะโยเฉยกับนั้นก็โสเนี่ยนะโยโสอ่ะนะเพราะฉะนั้นเลยผู้ใดย่อมกำหนดรู้ปัทวีผู้นั้นย่อมกำหนดรู้ปัทวีด้วยปริญญาสามหรืออีกในหนึ่งก็บอกผู้ใดรอบรู้ปัทวีผู้นั้นก็รอบรู้ด้วยปริญญาสามปริญญาสามมีอะไรบ้างหนึ่งยาตาปริญญาสองตีรณะปริญญาสามปหานะปริญญาในปริญญา3อย่างนั้นยาตะปริญญาเป็นไฉนคือไอ้ปุถุชนก็เอาออกนะคำนี้ย่อมรู้ปัทวีธาตุว่าปัทวีธาตุนี้เป็นไปในภายในปัทวีธาตุนี้เป็นไปในภายนอกคือมันวิเคราะห์แยกแยะอย่างนี้ก่อนนะว่านี้ปัทวีภายในนี้ปัทวีภายนอกปัทวีภายในมีเท่าไหร่มี20ก็คือแบ่งเป็นปัญจกะ4ปัญจกะเนี่ยนะก็คือปัญจกะที่1ผมขนเล็บฟันหนังเขาเรียกว่าตะจะปัญจกะมีผมเป็นมีหนังเป็นที่5ผมขนเล็บฟันหนังปัญจกะที่2เขาเรียกว่าวักกะปัญจกะมีอะไรเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตเนี่ยนะเรียกว่าวักกะปัญจกะมี5อย่าง นี้ต่อไปปรับภาษาปัญจกะใช่ไหมหัวใจหัวใจตับพังผืดม้ามปอดเนี่ยนะปรับภาษาก็คือปอดเนี่ยนะปัญจกะที่เรียกว่ามีปอดเป็นที่5แล้วก็มีมันสมองเป็นที่5ก็คือมัทธลุงขะปัญจกะก็คือไส้ใหญ่สายรัดไส้แปลใหม่นะสายรัดไส้นะคือเท่าคำว่าอันตังเนี่ยตั้งแต่หลุมคอเนี่ยจนถึงทวารหนักเรียกอันตังหมดเลยตัวที่รัดไส้ไม่ให้ไส้มันขยับไปไหนมาไหนได้นะตัวนั้นเรียกว่าสายรัดไส้อันตักคู่นังเนี่ยเช่นอะไรนะตรงตัวที่มันรัดไม่ให้สายมันขยับไปขยับมาถ้าไม่มีตัวนั้นนะสายมันจะพันกันยุ่งไปหมดเลยนะเหมือนอะไรนะเหมือนสายไฟที่มันสงเพราะลำไส้มันไม่ได้หยุดนิ่งใช่ไหมมันพร้อมที่จะบิดพร้อมที่ไม่งั้นมันพันกันเองยุ่งไปหมดเลยมันมีสายรัดเอาไว้ตัวที่ยึดไส้นั่นนะเป็นตำแหน่งตามตำแหน่งต่างๆเช่นกระเพาะเนี่ยทำไมมันเวลามันบิดมันย่อยแล้วทำไมมันไม่พลิกไปไหนมาไหนให้หมดเลยล่ะกระเพาะมีตัวรัดตัวที่ยึดเอาไว้นั่นเลยเรียกว่าอันตักคู่นังนั่นนะไส้ใหญ่สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่าแล้วก็มันสมองนั่นนะอันนี้เรียกว่าปฐวีธาตุภายใน20ปฐวีธาตุภายนอกมีเท่าไหร่นับได้หมดหรือเช่เขาก็พูดแต่ได้แต่เช่นเท่านั้นแหละเขาไม่กล้าพูดละหมดนะพอหมดนี่ก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาเขียนนะมันเยอะไปหมดเลยนะเช่นนาฬิกาแว่นตาปากกาเสื้อผ้าโต๊ะเตียงตังเก้าอี้นะถ้าออกไปที่ถนนก็พวกถนนขึ้นรถก็รถเป็นต้นนะก็ไล่ไปเงี้ยของที่เว้นแต่พวกน้ำพวกไฟพวกลมซะอะไรที่เข้าไปเกี่ยวข้องอ่ะพวกนั้นแหละเรียกว่าปฐวีธาตุภายนอกทีนี้ปฐวีทั้งภายในทั้งภายนอกอ่ะนะถ้ากล่าวแล้วเนี่ยสภาวะของปฐวีทั้งหมดนั้นก็คือแข็งเป็นลักษณะก็คือลักษณะที่แข็งแข็งใช่ไหมอันนี้เป็นลักษณะของปฐวีเพราะถ้าแยกไปแล้วก็มีเนี่ยนี้ลักษณะนี้กิจนี้เป็นปัจจุปฐานคืออาการที่ปรากฏของปฐวีแล้วปฐวีมีอะไรเป็นเหตุใกล้ธาตุ3เป็นเหตุใกล้ของปฐวีเนี่ยนะก็ทั้งหมดก็ลักษณะแข็งที่มีธาตุที่เหลือเป็นเหตุใกล้เพราะถ้ารู้ปฐวีก็ต้องรู้มหาภูตที่เหลือถ้ารู้มหาภูตที่เหลือก็จะรู้พร้อมทั้งสสัมภาระถ้ารู้พร้อมทั้งสสัมภาระก็จะรู้สมุฏฐานเนี่ยนะรู้สมุฏฐานเป็นต้นเนี่ยนะเพราะว่าสมุฏฐานด้วยปทัฏฐานด้วยเหตุใกล้ด้วยดังกล่าวมานี้เรียกว่ายาตะปริญญายัตถะยายะปัญญายะวิปัสสนายะภูมิงปริชานาติปริฉินทติสาปริชานนะปัญญายาตะปริญญาเนี่ยนะก็พวกนี้หมายถึงการพิจารณามหาพูดเนี่ยนะหรือธรรมที่เป็นไปในภูมิ3นั่นเองแต่ถ้ากล่าวถึงมหาพูดเนี่ยนะโดยเฉพาะปฐวีธาตุเนี่ยอมความไปถึงไหนปฐวีธาตุพรหมโลกดังกล่าวไปเนี่ยนะตั้งแต่นรกไปจนถึงภวะกับไม่ถึงอสัญญสัตตาพรหมเนี่ยนะเวหัปปลาพรหมอสัญญสัตตาพรหมหรือสุทธาวาสพรหมก็ยังมีมหาพูดเนี่ยนะอยู่วิจิตพิสดารมากถ้ามหาพูดของเทวดาโดยมากมนุษย์มองไม่เห็นมหาพูดของเทวดาชั้นสูงชั้นล่างมองไม่เห็นมหาพูดของพรหมนะเทวดามองไม่เห็นชั้นสูงๆจะไม่เห็นชั้นล่างๆชั้นล่างๆจะไม่เห็นมหาพูดของผู้อยู่ชั้นสูงแม้กระทั่งพรหมเนี่ยนะเทวดามองไม่เห็นนะเทวดาชั้นสูงเนี่ยจะเห็นเทวดาชั้นต่ำแต่เทวดาชั้นต่ำจะไม่เห็นเทวดาชั้นสูงเนี่ยนะ